istotnych witamin i minerałów oraz pozwala kontrolować wagę. I wiosnę zacznę ze smukłą sylwetką. Vita Secret. Witaminowy sekret zgrabnej figury. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 4 listopada, minęła 22. Karolina Kozińska, to jest Serwis Trójki. Czwarta fala pandemii gwałtownie przybiera na sile. Liczba zakażeń przekroczyła 15 tysięcy. Budowa zapory na granicy z Białorusią ruszy w grudniu, zapowiedział szef MSWiA. Genialna i oszałamiająca powieść Obietnica Damona Galguta z Nagrodą Bookera. Czwarta fala pandemii gwałtownie przybiera na sile. Mamy ponad 15,5 tysiąca nowych zakażeń COVID-19. To ponad 7 tysięcy więcej niż tydzień temu. Zapełniają się szpitalne oddziały covidowe. Choć jak podkreśla minister zdrowia Adam Niedzielski, dobra informacja jest taka, że dzięki szczepieniom hospitalizacji jest znacząco mniej niż w poprzednich falach. W tej chwili najważniejszym zagadnieniem z naszego punktu widzenia jest monitorowanie i śledzenie sytuacji w szpitalach. Mamy w tej chwili już ponad 8,5 tysiąca hospitalizacji. Ja myślę, że warto przypomnieć, że rok temu o tej porze tych hospitalizacji było ponad 18,5 tysiąca, co pokazuje też różnicę jakościową, jaką czynią szczepienia. Największa dzienna liczba zakażeń COVID-19 od początku pandemii jest na Słowacji. W ciągu doby potwierdzono tam rekordową liczbę ponad 6700 przypadków koronawirusa. Także na Ukrainie ostatniej doby wykryto najwięcej nowych zakażeń od początku pandemii. Ponad 27 tysięcy. Około 700 osób zmarło. Rząd Stanów Zjednoczonych dał przedsiębiorcom 2 miesiące na przeprowadzenie szczepień wśród pracowników firm lub poddawania ich regularnym testom na COVID-19. Dotyczy to firm powyżej 100 pracowników i przedsiębiorstw realizujących rządowe kontrakty. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Obowiązek szczepień lub poddawania się regularnym testom na COVID-19 wejdzie w życie 4 stycznia. Obejmie on przedsiębiorstwa, które łącznie zatrudniają 84 miliony Amerykanów. W ramach nowych przepisów BHP od niezaszczepionych pracowników firmy te będą musiały wymagać regularnych testów na koronawirusa oraz noszenia w pracy maseczek. Za złamanie nowych regulacji BHP pracodawcom grozi kara do 14 tysięcy dolarów. Republikanie krytykują wprowadzenie obowiązku szczepień lub poddawania się testom na COVID. Gubernator Teksasu Greg Abbott wydał zakaz wymagania przez firmy okazania dowodu szczepienia zarówno od pracowników, jak i klientów. Wobec konfliktu przepisów federalnych i stanowych sprawa najprawdopodobniej trafi do sądu. Rząd USA twierdzi, że ma mocne podstawy prawne do wprowadzenia obowiązku szczepień w ramach uprawnień do zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa pracy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Budowa zapory na granicy z Białorusią ruszy w grudniu, zapowiedział szef MSWiA. Konstrukcja jest przedsięwzięciem strategicznym, mającym skutecznie zapobiec nielegalnej migracji. Lada chwila ruszą rozmowy z wybranymi firmami budowlanymi, mówi minister Mariusz Kamiński. To jest bardzo duże przedsięwzięcie. Mamy przemyślaną koncepcję. Dzisiaj prezentowaliśmy ją opinii publicznej. Za chwilę rozpoczynamy negocjacje z wybranymi firmami, liderami na rynku budownictwa w Polsce. Mamy przeprowadzone rozpoznanie rynku. To będzie około 10 firm, z którymi rozpoczniemy rozmowy. Firmy poważne, o bardzo dobrej reputacji, o dużym potencjale wykonawczym. Jak dodaje minister, przy opracowywaniu koncepcji zapory Polska korzystała z doświadczeń innych krajów, gdzie stoją już takie konstrukcje. Podam przykłady takie jak Stany Zjednoczone na granicy z Meksykiem, jak Hiszpania i ich enklawy północnoafrykańskie, jak Grecja na granicy z Turcją, ale mamy też i zapory budowane w Bułgarii, na Węgrzech, w Słowenii. To są doświadczenia, z których czerpaliśmy. Zapora ma powstać do końca czerwca. Będzie miała 180 km długości. Koszt inwestycji to ponad 1,5 miliarda złotych. Południowoafrykański pisarz Damon Galgut, laureatem Nagrody Bookera, najważniejszej brytyjskiej nagrody literackiej. Jego powieść Obietnica krytycy nazwali genialną i oszałamiającą. To opowieść o RPA w ostatnich 40 latach. Książkę wyróżniono za warsztat narracyjny, dramatyczną fabułę oraz wpleciony w nią humor. Podczas gali w Londynie pisarz dedykował nagrodę czarnemu kontynentowi i jego mieszkańcom. To był dobry rok dla afrykańskiego pisarstwa. Przyjmuję tę nagrodę w imieniu wszystkich nieopowiedzianych i opowiedzianych historii, pisarzy znanych i nieznanych z niezwykłego kontynentu afrykańskiego, którego jestem częścią. Tytuł książki Obietnica jest krytycznym odniesieniem do kolejnych południowoafrykańskich rządów po zniesieniu apartheidu. Jak podkreślił pisarz, wielu obywateli z optymizmem spoglądało wówczas w przyszłość i ostatecznie się zawiodło. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątek przyniesie spadek temperatury, będzie maksymalnie 10 stopni Celsjusza. Na północnym wschodzie oraz na terenach podgórskich najchłodniej maksymalnie 6-8 stopni, do tego silny wiatr, szczególnie na północy i wschodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Take the chain from the gate. Walk in. No one really cares. Most of the stones have faded, are cracked, or broken. Designed as a churchyard like the ones left behind in the old country, the yard outlasted its church. All the kids who could moved to town years ago. Someone mows, but not often. Here you are free to invent whatever tales you need. Please, take all the time you want. See that obelisk barely a yard tall, tilting over in the back corner, about to fall? It marks another common story, early death, illness, and a miserable marriage. If you think you have some time, you can pick weeds from the plot, or try to write that stone. There's little else to do here. In memory of Mr. John Wood, who died July 5th, 1799, aged Pomyślałem sobie, że mniej lub bardziej, ale zawsze jesteśmy związani z kalendarzem. Można powiedzieć, że jesteśmy zakładnikami chronologii i każdy wcześniej czy później będzie miał te dwie zakładki, które obejmą całe jego życie. Ale jeśli chodzi o kalendarz, to cykl roczny świąt jest taki, że trudno dystansować się od niego i w związku z tym, że nie było nas w stosownym czasie, to dzisiaj mały afterek do świąt, które parę dni temu obchodziliśmy. Tim Eriksen. Na dobry początek państwo zauważyli, że nie rozpoczęliśmy dzisiaj od naszego stałego Batorego, od naszego hymnu, ale dyskusja na ten temat na Facebooku, profil Osobliwości Muzyczne. Proszę dołączyć i wyrazić swe zdanie. Czy w tak krótkiej audycji warto ją jeszcze skracać długim sygnałem, czy raczej nie? Czekam na państwa opinię. Tymczasem, jeśli chodzi o nasz początek, tym razem Tim Eriksen, artysta, który można powiedzieć w Osobliwościach zadomowił się, bo co prawda mieszka za oceanem, ale ożenił się z Polką i bywa tu od czasu do czasu w jej rodzinnym Poznaniu. Wówczas zahaczał Warszawę i nocną porą już dwukrotnie i śpiewał i opowiadał. Tim Eriksen, który na tej akurat płycie z towarzyszeniem Michigan Symphony Orchestra oprowadza nas po urokliwych starych cmentarzach. Cmentarze stare, ale okolica nowa. Nowa Anglia. I jeżeli komuś Nowa Anglia kojarzy się niekoniecznie z Timem Eriksenem, to może z Lovecraftem, który... No właśnie, kiedy jego relacja z pewną młodą damą zaczęła być bardziej obiecująca, zaprosił ją na randkę. No i moglibyśmy się właśnie tego po nim spodziewać, że ta randka wyznaczona była o północy na cmentarzu. Pojawiła się i przyszła, czy nie doszła, narzeczona i Lovecraft, który ją porządnie nastraszył. No i nie powinno nas już teraz dziwić, że dokonał żywota jako stary, może nie stary kawalarz, ale stary kawaler. Tim Eriksen na dobry początek, a u nas dalej suniemy w tę stronę i coś, co kojarzy się z akcją. Akcja Znicz. Zaczynał po białorusku Dr. Wilczur. My na Białorusi również zmykamy Znicz i taka oto propozycja z zaświatów. Зубы по зубы, губы по губы, легкие по легкие, жила по жила, кости по крыше. Заговорую ж я зубы по зубы, губы по губы, легкие по легкие, жила по жила, кости по крыше. Заговорую ж я зубы по зубы, губы по губы, легкие по легкие, жила по жила, кости по крыше. На полі на кияні, на морі на сіяні лежить камінь латир, на камені на латири сидить сивенький старенький дідько, ламають кусок калиновий, пускають душок малиновий на весь белый святочек. Ты, старенький дядька, унимай же ты своих слух, собака-шаляка, Ка п'яны по свету не ходили, скоту и народу не губили, а то я буду самого Перуна просить, и буде тебе сам Перун бить и малонёю полить. Жили, пожили, кости покажи, зубы погубы, губы погубы, легкие, полегкие, жили, пожили, кости покажи. Выправляла мать сына, ды на 25 годов. Раз 25 годов воротился сын домой. Подходит до села, стоит крутая гора. Yeah. Stacja Znicz w osobliwościach trójkowych, czyli Znicz, grupa z Białorusi. Jeszcze za chwilę na Białoruś powrócimy, ale tymczasem państwo piszą i pisze pan Marcin z Wrocławia z pytaniem, co się stało z panem Stefanem z Mielca. Przy okazji pan Marcin, który nas co tydzień słucha we Wrocławiu, wszystkich pozdrawia. O czym donosz? A jeśli chodzi o pana Stefana, jest. Wielce szanowny panie półredaktorze, pisze. Krótko pozdrawiam panią realizator, czyli dzisiaj panią Anię Regulską i producenta Margana. O, przyda mu się to pozdrowienie, bo przed chwilą go widziałem i smutny, z nosem na kwintę. Musiałem go pocieszać, no ale taka pogoda. Poprzednia audycja była bardzo podobająca się. Tuszę, że i dziś nie zabraknie tego, co powinno być. Nie trzeba dorównać Wilczurowi. Może Persowie? Znak zapytania. A? Znak zapytania. Stefan Mielec jak Kielce, bo, tu brzydkie słowo, wróć, mocno wieje, jak na dworcu. Ta moi. Tak pisze pan Stefan, a jeśli chodzi o to, czego nie zabraknie, już zabrakło Batorego na dobry początek, ale teraz na Białoruś jeszcze raz. Juria, czyli Juria Wydronek i jego pomysł na muzykę elektroniczną przedpotopową w repertuarze dostosowanym do okoliczności, czyli pieśni na dziady, pieśni obrzęd przywoływania zmarłych. A patrzę na to, co dzieje się na białoruskiej granicy i myślę sobie, że jest to w jakimś sensie granica między światami. No więc właśnie, Białoruś, a przypomnę, że stamtąd inspiracja również i dla Wieszcza i jego dramatu. Tak więc u nas najpierw Uria i Tryangeły, a później Merkfolk i Dziady. Oj, daróżeczko, Kiedyś nie pajesz mi, a to na rozstajach. Niech służą jako pochodnie, żeby zmarły mógł swobodnie do domu odnaleźć drogę. Zamykajcie okiennice i nie wpuszczajcie tutaj światła. Gaście nawet wszystkie świece, chcemy by już noc zapadła. Naszykujcie im jedzenie, niech niczego nie zabraknie. Każdy znajdzie ukojenie, ten co łaknie, ten co pragnie. Już czujemy, że są blisko, słychać głosy, słychać krzyki. Rady, więc już czas rozpocząć. Duchy przodków, przybywajcie to. Z odeszłych, ale czy na pewno i daleko? Jeden ze słuchaczy się zastanawia. No i jeśli już jesteśmy na tym tropie, to Netherfell i upiór Kurhanu. się nie ma prawie jedrony z tego. Co jeżeli szkoły stary ułoży, a łapą twarą wyjdzie ulic, pierwsze przeloje. Historia. Zwykliśmy opowiadać je o północy i wówczas słuchane pod kołdrą jeżyły włos na głowie, ale w porze spóźnionego podwieczorku, no myślę, że tylko uśmiech na twarzy. Ale to były troszkę starsze utwory, teraz sięgamy po nowaliki. Anna Alcaide. Ci, którzy słuchają z sobliwości, zapewne wygrzebią to nazwisko z pamięci. Bardzo przystojna śpiewaczka i grająca sobie do wtóru na starych instrumentach. Pojechała jakiś czas temu do Hiszpanii i zauroczona tamtejszą kulturą postanowiła połączyć północ z południem. To najnowsze jej dzieło. La noche callada. Kajde przyszła na świat w Madrycie, ale studiowała w Malmę. Stąd nie powinno nas dziwić, że gra na skandynawskiej nickel harpie, łącząc jej brzmienie czy wtapiając w koloryt instrumentów popularnych w Iberii. Jeździ w różne miejsca, bada folklory lokalne wątki i plecie je ze sobą w nową tkaninę. Ale nowa jak nowa, każe nam myślą sięgać do zamierzchłej przeszłości. Teraz kolejna propozycja, która również tam sięga. Myślę tutaj o czymś, co nazywane jest altrotiem albo historotiem i jest odpowiedzią brytyjską na falę zainteresowania taką muzyczną retrospektywą. Nie metal, a właśnie rock i to taki, powiedzmy sobie, sofcikowy. Style jest pan wielokrotnie przeze mnie prezentowany zespół, jeden z kolosów, jeśli chodzi o lata 60., bodajże 68. czy 9. rok, a może 70. Jeśli chodzi o powstanie, to druga próba Ashleya Hutchinsa, który był zafascynowany muzyką angielską. Powołał do życia Fairport Convention, a gdy ten odwrócił się od rodzimej tradycji i poszedł własną drogą, Ashley Tiger Hutchins zrezygnował z udziału w tamtej formacji, założył Albion Band? Nie, przepraszam, właśnie Steely Span, a gdy historia się powtórzyła, następny był Albion Band, który już samą nazwą sugerował, co grać należy. Steely Span i właśnie taka stara angielska historia o królu Henrym.